राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2057 8 मई सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गवाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरवर्धनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितकरान्दमनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहजाने। हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। माहात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बोलो सब बोलो क्या बताओ कृष्ण क्या सुना बोलो बोले। मन में पाया ही एक बात और मन सोचू ना प्राय सोचू मन सोचू तो आओ सुन बोलते सुंदर एक रति बहन पावरती को सुंदरदास जीवन में एक रति बहन पावरती को समझे दिए फतेहपुर में फतेहपुर संत वैष्णुदास महाराज अच्छे कवि बड़े अच्छे कवि ज्ञान समुद्र ज्ञान समुद्र कई तरह का छंद लिखा तरह तरह का छंदों बड़ा जानकार एक रति में न पावर रहते हो कृष्णा मत हो एक रति में न पावर रहते हो कैसे उसकी रति नहीं है तो कुछ नहीं है वो ठीक हो खड़ी है ना रति कहते सिर में हो घूंग से सिर में गुंजा गुंजा गुंजा गुंजा बोले घूंग से कहते हैं सिर में कहते हैं रति कहते रहती टोल में रहती है टोल में सोना तोल रहती है एक रति नहीं है भगवान में प्रेम नहीं है तो पाव रति रो खुश हो कोई मिल नहीं एक रति भर भी बोली एक रति मैंने पाव रति को एक बात तो आप लोगों से कहनी है एक बात कि हरदम प्रसन्न रहो, अवस्था जो आवे जैसी अब हरदम प्रसन्न रहो, हरदम प्रसन्न, हरदम प्रसन्न रहो, हरदम प्रसन्न। मस्त हरदम किस बात को लेकर भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के मनुष्य अगर लखपति प्रवृत्ति पैसों का गर्व होता है तो उन पैसों को कपते क्या राम जी है, पैसा कीमती है क्या, कलपते की बात है, राम जी है, राम जी भगवान सच्चिदानंद हनुमान महात्मा उसके हम बैठा है, सब भगवान के मम्मी वारसो जीव लोग जीव भूत मात्र जीव, छोटा बड़ा कोई खुश ही हो, आप नहीं है जल चर थल चर नव चर अंडर जल श्वेत जल उद्भिज जरायु जल सब मात्र जीव सब बैठा हुआ, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतनाशी भगवान केवल भगवान बन गए। संसार में दो आदमी ठीक बोल रहा है, दुनिया भर में स्वर्त मंत सकल जग माहे सुमन ऊपर ऊपर मार्तनाए सुर नर मुनि सब की यह रीति स्वार्थ लाग करे सब प्रीति सकल स्वार था कि अधिकारी में सब स्वार्थ नहीं हे तू रह जग जुगो पकारी दो हे तो रहे तो जग जगो उपकारी तुम तुम्हार सेवक अधुरारी एक भगवान एक भगवान प्यारे भगत ए बिना स्वार्थ हित करते हित करते हित करे तो हित करते हित करे तो हित करते हैं उदासीन रहे तो हित करते हैं उदासीन हरि मित्र जग सब गए हित करना वाला हित अहित करना वाला हित उदासीन हित अपने तुम हित हित करे ऊख होता है ईख कहते हैं ऊख कहते हैं उसको कहानी में जा रखे तो मीठे मिलेगी मीठे मिले करो नहीं शानदार ना कोई दुख देवे तो शुभ देवे शुभ देवे तो शुभ देवे नहीं देवे तो शुभ देवे कितने दुख शुभ देवे ऐसी रीत सुनी है भाई गोस्वामी महाराज कहा हे तो रहे तो जगह जो बखार ही तो तुम्हारे सेवक तो बिना स्वार्थ करने वाले राम जी उसे हम बेटा है सब सब कर सब लाडली बेटी मैं लाडली बेटी मेरे लाड मारो लाड चल जाके मारो लाड जाओगे मारो लाड जाके मारे माँ है मारे माँ है राम जी हमारे पिता है राम जी तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो देख देखो देखो पहुंच तो देखो तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो बंधु से सका तुम्हें वो माँ भी आप हो बाप भी आप हो भाई भी आप हो मित्र भी आप हो विद्या भी आप हो धन भी आप हो संपत्ति भी आप हो घर भी आप हो जमीन भी आप हो हमारे खेल भी आप हो तुम्हें सरो सब हो एक बात है मान लो एक बात मौज करो प्रयाण करो हरदम थे मानो यो क्यों ने मानो जात मानो पति मानो नाव ने मानो गांव ने मानो मोल मानो बस मानो तो वो मानो एक बार कृषि मान लो मैं माई तरफ से नहीं हूं मेरी तरफ से मेरा कोई आग्रह नहीं है गीता में लिखा है रामायण में लिखा है उपनिषद में लिखा है जगह जगह लिखा है सब मेरे बेटे भगवान के सब मम प्रिय मम सब उपजाई सब मम उपजाई मम प्रिय मेरे पुत्र है मेरे सब सुख ठीक है हाँ हाँ इतने तो घर से खरीद हाँ हाँ हाँ हाँ पर खर्चों को दे जाते हैं तो हम हाँ इनका जोर हो तो शौकद थे राम जी ने, हाँ सब कुछ सब काम करे, सरासर ब्याह बिक्रे मामा बिक्रे सोई नहीं बनावे पर खर्च नहीं लगावे। जनक जी महाराज गया है चित्रकूट तो जानकी ने देखा तो वो जितने यादगार थे रोने लग गए। महाराज महाराज बड़ी लाडली बैठी जंगल बैठी सेवा कर आदमी एक हजारों दास दासी सेवा कर एक ही नहीं सारा यादगार सबने कितनी प्यारी पुत्री महाराज जंगल बैठी रावण ने जगह नहीं पैर ने कपड़ा नहीं खावण ने रोटी नहीं काम करने कोई दास नहीं दासी नहीं साथी कोई सेवक नहीं जंगल बैठी सबको बड़ा दुख हुआ। जानकी जी को देख करके सबको दुख हुआ। महाराज जनक बड़े भवित जनक महाराज प्रसन्न हो गए नमस्कार भैया ऊपर हाथ रखा हृदय लगाया बेटा पवित्र पुत्री पवित्र क्रिया खुल दो बेटी तेरा दोनों कुल पवित्र कर दिया हमारा कुल और दूसरा जगह कुल दो कुल पवित्र किया। पुरुष अच्छा हो तो एक कुल पवित्र करता है एक कुल रहता है लड़की पवित्र होती दो कुल पवित्र करती है कलंक लगाओ दो कुल लगाओ पुत्री पवित्र क्रिया खोल दो बेटी तेने तो दोनों को पवित्र कर दिया बहुत खुश हुए। जनक जी महाराज खुश बहुत हुए जंगल बैठे जंगल जंगल रावण छोड़ महाराज जनक खुश होते पिताजी बहुत खुश हुए बेटा बहुत अच्छा काम किया दोनों को पवित्र कर दिया था हमारा भी सिर ऊंचा हो गया आज जानकी जी के पिता है ऐसा कह मेरे को रोक आया कितनी इज्जत बढ़ी हमारी हमारी इज्जत बढ़ी देखो सीता जी कितने विरक्त कितने त्याग त्याग मूर्ति भक्ति की मूर्ति त्याग की मूर्ति याद करे तो निहाल हो जाए सीता जी को याद करे तो निहाल हो जाए जनक जी महाराज बड़े खुश हुए बड़े खुश हुए बड़े राजी हुए जानकी देखा ऐसा बात है जो अवश्य थे पिताजी मारा पिताजी मारा पिताजी मारा पिताजी देखो अपने बालक को ठीक देख करके सब खुश होते हैं माँ भी राजी होती बाप भी राजी होता कुटुंबी भी राजी होते हैं सबके बाल का पक्ष काम धंधा करे नहीं इतना ही खोटी हुए और काम धंधा से खोटी करे काम करे नहीं खुद करे नहीं और माँ ने भी कर दे नहीं माँ मांग रो है सासू रोवे तो काम करे पक्ष बोले बढ़ियो तारो काम कर रात्रि में सो रहे बड़ा पहलवान चढ़ गया ऊपर टावर रोने लग गए रोने में तो बोले चोर भाग गया राम जी राजी हो जा घर वाले स्वर्ण कर एक रोने में ताकत है रोने में बोलो छोटो स्वर बन जाओ थे सरल भगवान ना बेटा बेटी बन जाओ भगवान राजी बहुत हो इतना छोरा छोरी अपना वे माई कितना राजीव है भाई तो खुश हो गए, अरे इतना बेटा बेटी, अरे इतना बेटा बेटी, अरे लाखों करोड़ों अरबों अरबों अरबों भगवान जी बेटा बेटी सब, अरे हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी पारसी पारसी है पारसी दुनिया भर में, हिंदू है मुसलमान है ईसाई है पारसी है अयोध्या सब है बेटा, सब बेटा भगवान में है, चाहे कपूर हो चाहे सपूर हो कर सा लगा के पीछे पूत पूत पूत है सब सपूत सपूत कद जैसे लग जाए भगवान से बेटा बेटी अपने से भाई बंधु अपने भाई बंधु राम जी का बेटा है राम जी का बेटा है राम जी का राम जी का कितनी बहुत ही बात है कि तू आनंद है मानो हरदम खुश रहे प्रसन्न है हरदम हरदम खुश है हरदम मारो कुटुंब ही कुटुंब मारे संबंधी संबंध मारा भाई बहनी भाई बहन भाई बहन एक मित्र मिले एक भाई मिले एक मिले से आनंद हो भाई बहन नदी पे खुश हो जाए बस शुरू कोई बार इस वास्ते मस्त रहे और तो आनंद मौज में मस्त रहे आनंद खुश है भगवान तो भजन कर लेगी अरे भाई जब अगर मौज जाए कैसे मौज रहे मारा भगवान मारा ध्यान ही कर ध्यान ध्यान करो राम जी ध्यान करो राम जी को चंद्र करो राम जी करो मैं तो खेल लाख मां बाप है करना खुशी खुशी अपने चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदा आनंद चिंता दीन दयाल को ये मोहम्मद सदा आनंद महाराज राम जी ने बटवारा हो गया चिंता चिंता भगवान ने दी आनंद आनंद चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदा आनंद जय अशोक प्रतिभा राम दास गोविंद टॉपिक जिंदगी है बालक जिंदगी को चिंता माइत करो चिंता क्यों है चिंता में चिंता में क्यों मैं तो खुशी बनना आनंद आना आज बेटा बेटा आना बेटा है हरदम हरे भगवान मारे बेटा है महाराज जी भाई सुटार बना चुका माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दन माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दन अरे बांधवा विष्णु भक्त विष्णु सब बांधवा मारे स्वदेशो भवन स्वर्ग पाता तीन लोग अपना देश है समझे ऐसा कुटुंब अपना किसी का बताओ कोई और है ही कोई और है ही नहीं कोई हमारा कुटुंब है सब हमारा कुटुंब है हमारा कुटुंब जहां जहां वही कुटुंब हमारा कुटुंब जहां जहां सदस्य भवन विदेश है विदेश है ही नहीं स्वदेश अपना देश अपना कुटुंब और सब चीज वैष्णव शौली अपने अपने पास में खुश नहीं रह रहे सब जगह हमारी मौज है। साधु हो जाए ना साधु, ये नाम मात्र है तो सब जगह रोटी बने। एक जगह रोटी मिल छोड़ दे तो हजारों जगह रोटी मिले। ये तो सस्तों काम करता हूं, एक जगह मिले ये तो एक जगह उठा दे रोटी एक जगह मिले। एक दो दिन करा दो माँ रोटी हटा दो मेरे, अरे अपने एक जगह छोड़ दी सब जगह रोटी बन रहे। मेरे काम बड़ा, मेरे काम बड़ा, दस रोटी में आए सच में कही आ गए घर लाओ रोटी लाओ रोटी लाओ रोटी लाओ गर्म हो गए गर्म रोटी साग दूध दही सास धान नहीं ढीणो नहीं नहीं रुपयो रोख, धान नहीं ढीणो नहीं नहीं रुपयो रोख, जीमुट बैठा रामदास आन मिले सब तो दो उधर देर भी अरे पास गया के जय राम जी। राम जी है पिता हमारे, पिताजी राम जी, सीता जी हमारी माता है, माता से कमला देवी बोलो कितो घर में फड़िएगा कितना भाई बंधु कितना संबंधी अपना ही अपना सब बहुत करो हर तो सचना बात बात है थे सत्संग करने आया हो तो इतनी बात तो मान लो हम भगवान के है, हम भगवान के है। भगवान ना कह सके नहीं कपूर सबूत का तो बोले ना नहीं कह सकते कपूत कह सकते कपूत और सबूत है बेटा भगवान ना जैसा जैसा है जैसे है जैसे जैसा कादे में मेले में भरे उठा भाई निकल देना तो वो तो रेशमी साड़ी में जाए बैठे ना कैसे दिख तुम रखो समझा तो गोदी बैठे गोदी बैठ गोदी मारिए ऐसी मौज है भाई सब समय में मौज मौज केवल भगवान भगवान को अपना मानो। अरे एक भगवान का नहीं मानने से दुख पावे, एक भगवान का ना मानने से दुख पड़ा ही पड़ेगा इसमें संदेह नहीं है। जगह जगह जन्मों घर मरो घर दुख पाओगा। एक राम जी का बढ़ गया अब पहुंच कर अब कोई काम कोई कोई भजन को स्वर्ण भगवान राम है तो सब भगवान राम समझा तो जानते ही नहीं भगवान को भगवान सोने करे राजा महाराजा सोर डाकू सब भगवान है भगवान मारा भगवान मेरे है मैं भगवान का हूं खुश हो जाओ प्रसन्न आ जाओ मौज मेरे है सदा दिवाली संत के आठ अनंत हरदम खुश रहे बेटा है भगवान को याद करे मेरा भाई भी याद करो मेरे तो फिर दर को पाल दूसरा मेरे तो मेरे दर को पाल दूसरा कोई सबसे देश सचनो आनंद आनंद क्यों भगवान की तरफ हो जाए आगे थोड़ा बहुत खुले सनमक हो ही जीव मोई जब ही कजनम कोटि अघदास तब ही सनम कोटि करो जन्मों के पाप सब नष्ट हो जाए केवल भगवान को हो जाए भाई। अरे हो जाए है भगवान है सच्ची बात को माने सच्ची सच्ची को मानो तो आनंद जाए झूठी मानो तो कहो संसार वहां झूठी बात मानी झूठी मान सच्ची बात मानो सच्ची बात मानो सच्ची सच्ची सच्ची सच्ची भगवान राम सब सब भगवान राम सब के सब हम सब भगवान हैं भगवान हमारे हैं भगवान हमारे हम भगवान के हम भगवान के भगवान हमारे मौज हो गए आनंद हो गए सब भगवान आपके घर का खर्च क्या होता है पता क्या खर्च होता है आपको बल लगाना पड़ता है पसीना आता कि जोर लगाना पड़ता कि पैसा लगे खर्चा होता क्या कुछ मेहनत करनी पड़ती है परिश्रम करना पड़ता है सीधी सादी बात कोड़ी सदाम नहीं लागे अरे मुंह पर तुम्हें सब खाना पीना दूधा कपड़ा सब मुफ्त में और बड़ो आनंद रहे मौज में रहे हे भगवान ने सहना में मस्त रहे और किसी भगवान रह जाए मैं भगवान का भगवान रह जाए सब सब सब सब छोटी भी सब भगवान मारा मारा मारा मारा माँ मारी का है मुझे जोर धोए मार देते पूरा पूरा गोदी बैठ जा बड़ा भाई हाथ रख दे उठा भाई ना तेरी माई क्या सब्जी नहीं मैं हुक्म दूंगा मैं हुक्म दूंगा तो तेरी माँ होगी नहीं तो मेरी माँ है तेरी माँ नहीं होने दूंगा भाई भी हंसे माँ भी हंसे सेना हंसे वो हंसे नहीं है वो तो कहो सची बात वहां लोग मैंने धर्म माँ नहीं हो सके धर्म माँ कैसे हो सकी माँ मारी है ऐसे राम जी हमारे श्री मेरी माता है राम जी हमारे बाबू श्री राधे मेरी माता है राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है श्री राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है पता शरथ जी हैं दादा हमारे दादा हमारे आदी कौशल्या महारानी सिया जी मेरी मैया है आदी कौशल्या राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है राजा जनक जी है नाना हमारे राजा जनक जी है नाना हमारे राजा ओ नाना हमारे नानी सुने ना महारानी सिया जी मेरी मैया है जय जय नानी सुने ना महारानी सिया जी मेरी मैया है ओ राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है राम जी लक्ष्मी निधि है मामा हमारे लक्ष्मी निधि है मामा हमारे लक्ष्मी मामा हमारे मम्मी है सिद्धि महारानी सिद्धि महारानी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चाचा लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चाचा शत्रुघ्न चाचा हनुमत लव कुश भैया हनुमत लव मेरी मैया है राम जी हमारे बापू जी मेरी मैया सिया शरण है दास तुम्हारो वो दास तुम्हारो राघव जू के छैया राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है मैया है मैया कैसी मौज होगी कोई दूजा है ही नहीं हमारा ही कुछ यार हमारे भाई बंधु संबंधी हमारे ही हमारे तो और कोई है हमारे ही बंधु पशु पक्षी वृक्ष लता धीर जल जल थर थर नव सर मौज होगी आनंद हो गया सदा स्ने वाली संत के आठ को बनाया हरदम आनंद हरदम सीता जी के आनंद सब समय में सब जगह सब वस्तुओं में संपूर्ण घटनाओं में संपूर्ण परिस्थितियों में संपूर्ण अवस्थाओं में सब जगह सहर्ष कैसे मौज है व्यापक आनंद व्यापक जिधर जाओ जिधर ही आनंद मंगल हो गया आनंद मंगल मौज में मस्त भगवान हमारे भगवान हमारे सजना मुफ्तरी मौज है मुफ्तरी मौज बिना टके पैसे बिना परिश्रम बिना कुछ किए कोई है जो जो बैठे बैठे मेरी भगवान है हमारे बस सच्ची बात है सच्ची सच्ची बात और बात इलाज की जरूरत नहीं किसी की जरूरत नहीं कुछ याद करना नहीं है कोई मानना नहीं है हमारे एक रहेगा नचे अपने भगवान किसी मौज है मौज मिले नहीं ये और जगह है नहीं और संबंध में है नहीं, और संबंध ही और है, और है हमारे भगवान है बस। मस्त रहो भाई बहन सब, राम नाम क्यों नहीं लुट रहे, आनंद हरदम आनंद सदा ही। एक बात हो, एक बात राम जी काम है, राम जी का सबके लिए, सबके लिए ये नया है, दूसरे है कहीं है कोई, सब हमारे, सब हमारे कुटुंब है, हरदम मज रहो, जहां जाए जाए मज, जहां जाओ कोई जहां रखेंगे राम जी वहां रहेंगे दास, जहां रखेंगे राम जी वहां रहेंगे दास, मौज करेंगे आनंद हरदम मौज में, हरदम मस्ती में, हरदम मौज में, राम जी गांव में हमारे राम जी। सीधी साधी बात है, सच्ची बात है, शास्त्रों की बात है, वेदों की पुराणों की शास्त्रों में सभी निचोड़, सबका निचोड़, सबका सार, का सार। मेरे मायने कहा नहीं, प्रेम की बथनिया प्रेम से बिलोई, मकर मधु साधु जी में सास भी हुई, सास भी हुई, कैसे अरबी बात। राम जी हमारे एक एक भाई एक एक बहन हृदय से कैसे तैसे राम जी हमारे हैं। राम जी ना कह सकते नहीं, ताकत नहीं राम जी में ना कहने की, ताकत नहीं है, सर्वसमर्थ होते हुए भी ये ताकत नहीं हो रहा, ये सामर्थ्य नहीं, मैं नहीं तुम्हारा नहीं हो, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बताओ कैसे तो लाओ सब नहीं, कौन कहता, मैं भगवान का हूं, भगवान हमारे, तुम तीसरे बोल दे कौन, तुम्हारा क्या पंचायत है, तुम्हारा क्या खर्चा, तुम्हारा माता क्यों दुख है, मैं बोलू मैं, तुम भी भूले और राम जी के हो, तुम भी भूलने नहीं तो बीच में बोलते नहीं, भूल भूल भूल भूल, संसार में ये भाग्यवान से बड़े है कोई नहीं, कोई नहीं भाग्यवान, कोई इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं लाना नहीं, कहीं आना नहीं, कोई हमारे तो भगवान है, मस्त हो जाओ, मस्त गंगा जी जाओ, गंगा जी जाओ तो चलते ही जाओ, चलते गंगा जी आएंगे चलते ही जाओ, चलते ही जाओ, डूब जाए सब गंगा जी कर वासुदेव सर्वम समात्मा सु दुर्लभ, बहु नाम जन्म नाम अंत, बहुत जन्मों के अंत जन्म में अंत जन्म अगर होगा नहीं कभी, बहुत जन्मों का अंत हो गया, खत्म हो गया, वासुदेव सर्वम रात दिन मस्ती, रात दिन केवल मस्ती, केवल मौज ही मौज, केवल आनंद ही आनंद, मस्त रहो तुम, मेरे भगवान है, मैं भगवान का तू भूल गो, सुबह कोटी पैसे लग गए जोर पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, केवल मानना, केवल स्वीकार, स्वीकार करो, केवल स्वीकार, केवल स्वीकार, स्वीकृति केवल। बताओ क्या जो रहा, क्या मान लो, बताओ स्वीकृति केवल। ये भगवान राजीव, संत राजीव, सब लोग राजीव, सब लोग, कोई नाराज नहीं, किसी का हिस्सा दिया ही नहीं मैंने, हिस्सा अपना है, दूसरे का हिस्सा है ही नहीं, किसी के पास है ही नहीं, हम भगवान के, भगवान हमारे, मान गए धर्म। किसान बताओ बिल्कुल मुफ्त में, कुछ मेहनत नहीं, कुछ खर्चा नहीं, कुछ सीखना नहीं, कुछ पढ़ना नहीं, कुछ याद करना नहीं, कुछ योग्यता नहीं, कुछ नहीं चाहिए, एक मांगना, एक मांगना, एक चाहिए, संसार में हमारा कुछ नहीं, संसार में कुछ नहीं, तो जानना है संसार हमारा कुछ नहीं, ये जानना है, राम जी हमारे ये मांगना है, जानना और मानना दो बात है बस, तीसरी बात नहीं, न सुनना है न सीखना है न और याद करना है, जानना के उपचार संसार में कोई, संसार में कोई किसी के पास में संसार रहा तो बताओ, कोई बताओ, कोई महिला ना बताओ, संसार है, संसार बैठो, बिखर छिप जाएंगे जो तारा पर भात छिप जाएगा, कोई नहीं रहेगा।